بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب ما يقول الرجل إذا توضأ. باب د په بیان د دې کې چې کله یو انسان او دسو کې نو بیا به کومه دعا وایي. دا ترجمه الباب په بعضی نسخو کې داسې راغلی: باب ما یقول الرجل اذا فرغ من وضوئه. کله چې یو سړی د اودس نه فارغ شي نو کومې دعاګانې به کوي. مخکې ذکر شول چې په ابتدا د اودس کې صرف بسم الله ثابت دي، او حدیث کې راغلي چا چې بسم الله ونه ویني نو دا هغه اودس نه دی شوی. دغه حدیث په سند کې کلامو، بعضی اهل علم دغه حدیث تحسین کړی چې لا وضوء لمن لم يسمي، او دغه حکم یا محمول په وجوب باندې چې بسم الله ویل واجب دی، او د جمهور د مذهب مطابق دا محمول په استحباب باندې. او د اودس په منځ کې چې کومې دعاګانې راغلي، د هر اندام وینځلو سره مخصوصه دعا چې بعضی کتابونو ذکر کړي، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت ندی. بلکې علامه ابن قیم رحمه الله په زاد المعاد کې ذکر کړي چې انها کذب لا اصل لها. دا غد وعگان او آثار او اسانید نشته، دروغ دي. ابن العربی رحمت الله علیه، دارنگ ابن دقیق العید او نور محدثین ویلی چې دغه دعاګانې اسانی دي، ثابت نه دي، کم چې د اودس په منځ کې دي. او د اودس نه وروسته چې کومې دعاګانې دي، نو بعضې د هغې نه مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې ذکر کوي. قال حدثنا احمد بن سعید الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال سمعت معاویه يعني ابن صالح يحدث عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يومنغذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سرام خدام انفسنا، د خپل ځان خدمت کوونکی. معنا دا چې زمونږ سره نوکران او غلامان نو چې ګنې غیب زمونږ خدمت کولو، د خپل ځان خدمت به مو خپل کولو. نتنا و برعایا، په نمبر سره بکورو مونږ سران، رعایت ایبلنا، هغه سران د اوخانو زمونږه. د قوم چې بکم اوخانو نو نمبر وار به یو یو کس دا سرول او سهرا لبه بوتلل. یو رز به یو نمبر او بل رز د بل نمبر، د ټول قوم غوخان به نمبر وار سریدل. نتناوب الرعایتا، نمبر وار به مونږ سران کولو د خپل زناورو. رعایت ایبلنا، هغه سران د خپل اوخانو. فکانت علی رعایت الابل، نو او په ما باندې نمبر دو سران دو اوخانو. یو رز ما نمبرو. فروحتها بالعشیه، نو بوت لل دا ماغا سران زیل بالعشیه په وخت ما زیگر کې. فادرکت رسول الله صلی الله علیه وسلم یخطب الناسا، او خان چې می سران لبوتل الالتمی پری خودل، بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس لراغم. طریقې دا و چې یو کس به سران لوخان بوتلل، باقی قوم به د رسول الله صلی الله علیه وسلم غ علمی مجالس لراتلل او د دین طریقې به دای نزد کولې، احادیث به اوریدل، دینی تعلیمات به حاصلول. نو ایماون اومند رسول الله صلی الله علیه وسلم یخطب الناس چه خطبه وی خلقو تا، فسمعته یقول نمات نواری دل چه فرمائله ما منکم من احد نشت پتاسو کیوتن یتوضعو چه دی اودسو کی فیحسن الوضوء نخیستاو دسو کی. احسان الوضوء مطلب داده چه دا اغید آدابو دا سننو داغي خيال ساتي. ثم يقوم بأدريجي فيركع ركعتين ندوركات مزو نفلكي يقبل عليهما بقلبه ووجهه رامتوجيش پديدوار ركعتنك پزرسرا ووجهه أو پمخسرا. مطلب دا چه اندامون سرا أو پزرسرا دي خشو أو خزو كي. دا خضوع او عاجزی چې دا په اندامونو سره او خشوع د ضرورت سره تعلق لري، نو دیره متوجی شي په دې مسره په قلبه او وجهه پزړه او مخسره. الا فقط اوجب مگر د ځان د پاره دا واجب کو. څه شی واجب کو؟ حدیث د مسلم کې راغلی الا وجبت له الجنه، جنت ور له واجب شو، د ځان د پاره د اجر واجب کو. فقلت بخ بخ دا عقبه رضی الله عنه وی نماوي چې اوه اوه دا اسم فعل دی د مدح د پاره راضي، او کله چې انسان د یو شي نه تعجب کوي نو داغي د پاره دا کلمه استعماليږي، او دا تکرار د مبالغه د پاره دی، دا مبني د پسکون معنی. کله که موصولن ذکر کې نو بیا مجرورم راضی منونه بخن بخن، او کله کله د دې د خا مشدد راضی بخ بخ پشد خا سره د تعجب او د مدح کلمه ده، لکه مونږ پښتو کې وایو اوه اوه. ما اجود هذه یعنی دا کلمه او فائده سه بهترینه او خیسته ده، عمل لگ دے او اجر پی اجت ملاوی گی، سا عظیم اجر دے. فقال رجل من بین یدی التي قبلها یا عقبت اجود منها نویل یو سڑی چی زمان مخ کے ناس تو التي قبلها اغا فائدہ او اغا بشارت او عبارت قبلها چی مخ کے دین کم ذکر شو یا عقبت اے عقبا اجود منها غد دینم بہتر او کرو دین مخ کی چکم فضیلتون ذکر شو الاد دینم بہترو. فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب ویما چو قتل ندا قائل سوک عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. قلت ما هي یا ابا حفص ما ورلو ابو حفص دغ فید سوا. قال نوی فرمائل انه قال آنفا قبل ان تجیع ندرع لوی چو فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم اس مخک د دینه چې تراشی استاد راتلونه مخکی وي دا انفن منصوب د بنا بر حالیت یا بنا بر ظرفیت. رسول الله صلی الله علیه وسلم استاد راتلونه مخکی دا او فرمایل ما منکم من احد يتوضا نشت بتاسو کی او تن چې او دسو کی فیحسن الوضوء نو خیستاو د سوکی دا غی د سنن وو د آداب او خیال ساتي. ثم يقول بیاد او دس د فر ثم يقول حين يفرغ من وضوئه بیا چې کله فارغ شي دا او دس نه نو دا دعا وای اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله زګوای کوم چې نشته بل د عبادت لایق الا الله مگر یو الله دی وحده دا وحده تاکید دی الا الله د پاره لا شریک له دا غسر بل شریک نشتا وان محمد عبده ورسوله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بنده دا الله دی او رسول دی الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه مگر کلاو بکړی شي دله د جنت ات دروازه يدخل من ايها شاء وردن نکیږي بده د کمینه چې خوخه شي قال معاويه وحدثني ربيعه بن يزيد عن ابي ادريس عن عقبه بن عامر دا مصنف رحمة الله لي ددي حديث بل سند ذكر كي چپدي سند كي معاوية ابن صالح چدا دا مصنف رحمة الله لي مشايخو كي دي دي دا حديث پا دو سندون سر نقل كي يو پا دي مخي سند سرا چدا دا ابو عثمان عن جبير ابن نفع عن عقبة ابن عامر او دویم سند دا ده چې د ربیعه ابن یزید نه او هغه د ابو ادریس الخولانی نه او هغه د عقبه ابن عامر رضی الله عنه نه نو غرض د مصنف په دې سره دا ده چې د دې حدیث بل سند ذکر کړي چې معاویه ابن صالح دا حدیث په بل سند سره را نقل کړی ده د دې حدیث دریم سند هم امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې ذکر کړی چې معاویه ابن صالح دا حدیث نقل کوي عن ابي عثمان عن جبير ابن نفير وربيع ابن يزيد عن ابي ادريس الخولاني رجال د دې اسناد احمد ابن سعيد الهمداني دا صدوق دی عبد الله ابن وهب ثقه وفقيه ده معاويه ابن صالح صدوق له اوهام ابو عثمان بذكر اهل علم مختلف اقوال دي بازي وي چې ددنمو سعيد ابن هانئ يا ددنمو حريز ابن عثمان او كن ددين مراد نه سعيد ابن هانئ شي او حريز ابن عثمان نحافظ رحمة الله عليه ويش دي بيا مقبول لي جبير بن نفير دا ثقة دي عقبة بن عامر رضي الله عنه جليل القدر صحابي دي متن دا دي حديث سيدة او دا اسناد حسن دي دا معاوية بن صالح دا وجنا چه معاویه ابن صالح صدوق له اوهام ده صدوق په مرتبه کې ده صدوق ده ثقه نه لاندې مرتبه ای او دا ابو عثمان چې کوم په اسناد کې راغله ده نو ده په تعین کې اختلاف ده ابن منجوی رحمت الله علیه داغ کتاب دی رجال صحیح مسلم نو پاغی کی وی چه ممکن دا چه ددن مراد دی سعید ابن هانی وی سعید ابن هانی الخولانی المصری او ابن حبان رحمت الله علیه پس هی کی وی یشبه ان یکون حریز ابن عثمان الرحبی دا ممکن دا چه ددی ابو عثمان نمراد دی حریز ابن عثمان الرحبی شی او دا دوار ثقه دی که مراد تی نسعید ابن هانی شی یا حریز ابن عثمان الرحبی لکسنگ چه ابن حبان ویلی دی دا دوار ثقه دی لیکن امام مسلم رحمت اللہ علی ددی دوار دو پار پخبل سی کی حدیث نده ذکر کرده او دا حدیث پسی مسلم کی موجود دی خو په دغه اسناد سره نه د دې وجنه امام زهبي رحمت الله علیه په میزان کې وی ابو عثمان عن جبير ابن نفير لا يدرى من هو دا کم ابو عثمان چې د جبیر ابن نفیر نه روایت کوي نو د د پته نه لګی چې د سوک دی، معنا دا چې مجهول نه. د معاویه ابن صالح یو بل اسناد هم د پدی حدیث کې لکه کم چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کو چې قال معاویه وحدثني ربيعه بن يزيد عن ابي ادريس عن عقبه بن عامر. امام مسلم رحمه الله عليه ده حديث په اسناد ده عبد الرحمن ابن مهدي عن معاويه ابن صالح عن ربيعه عن يزيد ابن عن يزيد عن ربيعه ابن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن عقبه ابن عامر. دا کم دویم سند چې مصنف رحمت الله علیه په نهایت د دې متن کې ذکر کړی نو امام مسلم دا حدیث په دغه سند باندې ذکر کړی. او د دې حدیث روایت زید ابن الحباب هم کړی دی د معاویه ابن صالح نه، خو پاغي کې اضطراب دی. دغه روایت هم په صحیح مسلم کې راغلی دی، امام نسائی په سنن کبرا کې او ترمذی په جامع کې ذکر کړی. د اضطراب وجه دا ده چې دغه زید ابن الحباب کله دا حدیث د ابو عثمان نه مباشرتن نقل کړي په منځ کې واسطنی، او کله په واسطی د ربیعه ابن یزید سره نقل کړي، او کله واسطه جبیر ذکر کوي جبیر ابن نوفر د ابو عثمان او د عقبه ابن عامر په منځ کې، او کله دا واسطه ساقطه کې نه ذکر کوي. د دې وجنه امام ترمذی رحمت الله علیه په خپل سنن او جامع کې په دې حدیث باندې حکم د اضطراب کړي. خراجه او ثواب خبره دا د کم چې حافظ رحمت الله علیه په تلخیص الحبیر کې ذکر کړي چې امام ترمذی کوم حکم د اضطراب لګولې نو هغه په اسناد د زید ابن الحباب باندې دی، یا زید ابن الحباب. هغه روایت او هغه اسناد مسترب دی، او باقی متن د دې حدیث چې په دې نورو سندونو باندې خاص کر کم سند چې مصنف رحمت الله علیه اخر کې ذکر کو قال معاویه وحدثني ربيعه الى اخره، نو په دغه سند باندې حدیث ثابت دی. نو داودس په اخر کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ندا دعا ثابت ده چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. د دین رستو امام ترمذی رحمت الله علیه په دې دعا کې دا زیادتم ذکر کړي چې اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. خدغه زیادت لحافظ ابن حجر رحمت الله علیه په نتایج الافکار کې ضعیف ویلی چې دغه زیادت ثابت نه نه. ابن قیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې، دارنګ په معاصرینو کې شیخ البانی رحمت الله علیه دغه زیادت تصحیح هم کړی دی چې اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین. دارنگی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، دا دعا م داودس نرستو امام نسائی رحمت الله علیه په عمل اليوم والليله او امام حاکم په مستدرک کې ذکر کړي دا ابو سعید خدری رضی الله عنه نه. خود دغه حدیث په رفع او وقف کې اختلاف ده. راجح او ثواب داده چې دغه حدیث موقوف ده په ابو سعید خدری رضی الله عنه باندې. که موقوف هم شي نو دله حکم د رفع ده، ځکه صحابي چې داسې الفاظ ذکر کی چې هغه د عقل او د قیاس سره تعلق نه ساتي، غیر مدرک بالرایه وي، نو په مرتبه د مرفوع کی وي، لکه په اصول الحديث کې تاسو دا قاعده ویلې. نو دا درې دعاګانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد الوضوء ثابت دي. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره. دارنګ په دې کې زیادت د اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين چې په دغه زیادت کې اختلاف دی. ابن حجر رحمت الله علیه ورله ضعیف وی، ابن قیم او شیخ البانی رحمهم الله تصحیح کوي. اگر چې قول حافظ رحمت الله علیه وجیه دی. دارنګ سبحانك اللهم وبحمدك دام د ابو سعید خدری رضی الله عنه نه موقوفا ثابت دی. د دین علاوه نور دعاګان نه دي ثابت، او کوم چې په منځ داودس کې دي نو باغی کې څه صحیح شه په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نه دراغله. قال حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ عن حيوة بن شريح عن أبي عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. دا پبل سند سره مصنف رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کوي د عقبه ابن عامر الجهني رضی الله عنه نه، چې غدا روایت مرفوعا د مخک روایت په شان ذکر کړي. نحوه لفظ محدثین په غزه کې استعمالی چې په الفاظ د احادیثو کې اختلاف په معنا یو شان تی وي، او چې مثله وي نو بیا مطلب دا ده چې الفاظ او معنا یو شان تی ده. ولم يذكر امر الرعايه فدي سند سره چې حدیث ذکر کړي نو پدې کې د رعایت الابل د واقعي نه د ذکر کړي چې موږ به نمبر وار او خان سران لبوت لل اوسرول بمو. قال عند قوله فاحسن الوضوء فدي اسناد کې داسم ویلي دي فاحسن الوضوء چاچ خيستا او د سوکو ثم رفع نظره الى السماء بیا خپل نظر اسمان طرف لپور تگو. فقال وساق الحديث بمعنى حديث معاويه بیا دا حديث ذکر کړه دي په معنا د حديث د معاويه ابن صالح کوم چې مخکې ذکر شو. په دې حديث کې ورسره دا زیادت راغله چې دا اودس نرستو دعا وینو خپل نظر اسمان طرف لوچت کی او اسمان طرف لګوري. بعض روایاتو کې ورسره د ګوتی پورته کول مراغلی دي، خو په حدیث کې چې دا جمله ذکر ده ثم رفع نظره الى السماء محدثین وی دا جمله منکر ده او نه ده ثابت. او د دین علاوه چې کوم حدیث ده نو غیر پاره دغه مخکې حدیث شاهد ده او هغه حدیث سندن ثابت او صحیح. حسین ابن عیسی دا صدوق ده، حسین ابن عیسی ابن حمران الطائی، عبد الله ابن یزید المقرئ دا ثقه ده، حیوه ابن شریح المصری دام ثقه ده، ابو عقیل چې د دنوم ده زهر ابن معبد القرشی المصری دام ثقه ده. عن ابن عمه ده روایت نقل کوي د خپل د ترزوینا، دا ابن العم مجهول دی، دا اسناد د دی وجنه ضعیف دی چې په دې کې دا ابن العم مجهول او غیر معروف راغله. او ثم رفع نظره الى السماء دا جمله په حدیث کې منکر راغلی ثابت نه ده، نو اسناد د دی حدیث ضعیف دی د ابو عقیل د ابن العم د وجنه. باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد. دا باب د په بیان د دې کې چې سړی منځونه کوي ګڼ منځونه په یو اودس باندې. اتفاق د ائمه او ده چې کله انسان اودس وکي نو په دې اودس باندې چې څومره د خوخه دې په منځونه او صلوات کول شي تر دې چې دې به اودس شوی ني. د امام نخعی رحمت الله علیه یو قول لغه دا قول منسوب ده چې د پینځو منځونو نه سیوا بنه کوي په یو اودس باندې. او د عبید ابن عمر یو قول بعض اهل علم نقل کړي چې د هر او دس د پاره د هر مز د پاره او دس واجب دی. علامه عینی رحمت الله علیه دا قول د بعض اهل ظاهر نم نقل کړي چې د هر مز د پاره او دس ضروری دی. زکه عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما هغه د هر مز د پاره او دس کول او دا به ضروری او واجب ګڼل. خو کې دې شی غیله نسخه نو رسیدلې چې دا حکم ابتدا کې او بیا منسوخ شوه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتح مکی په موقع باندې پنځه منځونه په یو او دس باندې کړی وو. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك عن عمرو بن عامر البجلي قال محمد هو ابو اسد بن عمرو قال سالت انس بن مالك عن الوضوء فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا لكل صلاه. داراوي چې محمد بن عمرو ده دی وی ما د انس رضی الله عنه نه تپوسو کو د اودس بارکی. نو ما له وی چې نبی صلی الله علیه وسلم چې اودس به کول د هر مز د پاره وکنا نصلی الصلوات بوضوء واحد او مونږ صحابه کرامو به ګڼ مونږونه کول په یو اودس باندې. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فعل او عمل دا او عمومی عادت او چې د هر مز د پاره به او دس کولو او صحابه کرامو به په یو او دس باندې ګڼ مونځونه کول. نو دام تقریر شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقرار شو چې صحابه کرام لیدل چې او دس نه تازه کوي او په زوړ او دس باندې ګڼ مونځونه کوي. نو دام حدیث شو د حدیث په تعریف کې دادی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول فعل او تقریر. پر روایت د ترمذی کې دا راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به او د سکولو د هر مز د پاره طاهرا او غیر طاهر که په حالت د پاکۍ کې بو او که د غیر طهارت په حالت کې بو. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه غالب احوال ذکر کړي او دا هغه مستقل عادت ذکر کړي. امام طحاوی رحمت الله علیه وی چې دا احتمال لري چې دا وجوب پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خاص وو. امت د پاره حکم چې په یو او دس باندې ګڼ منځونه کول شي او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم واجب چې د هر مز د پاره به مستقل او دس کوي. دا حکم وي بیا یوم الفتح کم چې د فتح مکی رز و پاغي باندې منسوخ شو. لکه حدیث د بوریده رضی الله عنه امام مسلم په خپل صحیح کې ذکر کړی چې د فتح پر ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځه منځونه په یو او دس باندې کړیو. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وی چې د دې حدیث معنا او مقصد دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا استحبابن کول د هر صلات لپاره مستقل او دس. بیا ور سره دا خشیت پیدا شو چې اسی نه زما امت بدا ګمانو کی چې دا واجب دی. نو بیان للجواز د فتح مکی په رز باندې پرې خودو او پنځه منځونه په یو او دس باندې وکل. حدیث د مسند احمد کې مراغلی دی. حدیث د عبد الله ابن حنزله الانصاری رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر. فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من حدث. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حكم كل شيء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء د اودس حکم ور لشو او د هر مز د پاره که په حالت د طهارت کی او که غیر طهارت کی. هر کله چې دا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ګران شول تکلیف شو ورلا نو وضع عنه الوضوء الا من حدث. دغه حکم ساقط شو منسوخ شو صرف په هغه صورت کې به انسان اودس کوي چې کله به اودس شي. نو په یو اودس باندې ګړ منځونه جایز دي. رجال د اسناد محمد ابن عیسی، ابو جعفر دا ثقه ده، شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي مخيم ذكر شبه وسيء الحفظ ده، عمرو ابن عامر البجلي، محمد ابن عيسى ويش هو ابو اسد ابن عمر. ندي عمرو ابن عامر البجلي مراد سوك ده ابو اسد ابن عمر چده بلارو ده اسد ابن عمر. محدثین په دې کې مختلف دي چې دا عمرو ابن عامر البجلی دا کوم چې په اسناد کې راغلی چې د انس رضی الله عنه نه روایت نقل کړي چې آیا دا بجلی دی که کوفی دی. نو ظاهر اسناد د ابو داود دا تقاضا کوي چې دا بجلی دی، خو راجح خبر دا ده چې دا بجلی نه دی بلکې عمرو ابن عامر الانصاری دی او دا ثقه دی. په تهذیب الکمال کې امام مزی رحمت الله علیه ذکر کړی چې امام ابو داود ویلی دی چې عمرو ابن عامر البجلی دا وهم دی او خطائی ده. د باز رواتو نراغلی چې د سره لفظ د البجلی ذکر کړی او دای ویلی دی چې ابو اسد ابن عمر مراد ده، نه دی عمرو ابن عامر الانصاری لکه روایت د ترمیزی او د سنن دارمی کې راغلی. او مزی رحمت الله علیه په تهذیب الکمال کې وایي چې دا بجلی چې کوم راوی دی دا د انصاری د طبقین لاندې دی. نو اسناد د دې حدیث دا صحیح دی. دا حدیث امام بخاری، امام ترمذی، نسائی او ابن ماجه ذکر کړی. قال حدثنا مسدد قال اخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بريدة بن حسيب رضي الله عنه ويش مسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ده فتح مكي پرز بانده خمس صلوات پنز منزن بوضوء واحد پيوو دس بانده ومسح على خفيه او مسح کړو په خپل موضوع باندې. فقال له عمر اني رايتك، نو عمر رضی الله عنه ورلوه چې اني رايتك صنعت اليوم شيئا، يا رسول الله نن خو ما ته وکړه چې داسې کار مو کو لم تكن تصنعه چې تاسو به مخکې داسې نه کول. قال عمدا صنعته، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته فرمایل چې قصدا او عمدا ما دا کار وکړو. عمر رضی الله عنه مقصد داو چې تاسو خو به د هر مزد لپاره مستقل او دس کولو او نن مو پنځه منځونه په یو دس باندې وکړ. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورلو فرمایل چې قصدن او عمدن می دا وکړ چې داسې کولم جایز دی. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانا للجواز وکړ چې د هر مزد لپاره او د سکول واجب نه دي چې انسان په حالت د پاکۍ کې وي. او قران کریم کې چراغلي دي اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، مراد د دغه نه ده کله چې تاسو اراده وکي درا پاسیدو مزلا، ځکه هر فعل اختیاري مسبوق بالاراده وي. د دې سره مفسرین دا قید ذکر کوي وانتم محدثون، تاسو په حالت د بیو د سې کیي نفغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، تاسو بيا أودسو كي كما طريقة قرآن كريم أو سنة كي بيا دا أودس راغلي. رجال دا دي إسناد ثقات دي مسدد بن مسرهد، يحيى بن سعيد القطان، سفيان بن سعيد الثوري، علقمة ابن يزيد، علقمة ابن مرثد دام ثقة دي الحضرمي سليمان بن بريدة عن أبيه دبلارنا مراد بريدة بن حسيب الأسلمي رضي الله عنه ده نرجال دي إسناد ثقات دي ده طول ذكر مخك شوه ده ده حديث إمام مسلم بسيكي أو أصحاب السنن بخبلو كتابونو كي ذكر کرده ده إمام ترميزي نسائي بن ماجا باب تفريق الوضوء دا باب ده په بیان ده جدا جدا اودس کولو کې چې د اودس اندامونه بعضی په یو وخت کې وینځي او بعضی اندامونه په بل وخت کې چې مخکینی اندامونه وچوي دا غي نرستو بیا دا بعضی وینځي. مراد د تفریق نه عدم موالات او اتصال له چې په دې کې موالات پر لپسې والی او اتصال ني بعضی اندامونه مخ کې وینځي چې کله هغه وچي رستو بیا بعضی وینځي. فأودس كدا موالات دا امام احمد رحمة الله عليه او دا مالكيه و پنیز بانده فرض او واجب ده چه اودس با پی در پی که پا دی که با تاخیر نکه چه بازی اندامو نوچ شی دوم را تاخیر پا کیو که دا غی نرستو بیا بازی ووینزه. پا حالت دا نسیان که وی دا موالات ساقیتی گی ذکر حدیث دا ابن ماجه اسناد حسن سر راغل د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان الله وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه د دې امتنا الله خطا او نسيان او کوم کارونه چې په زور شیدای ته پورته کړي په دې باندې د مؤاخذه نه کیږي. نو په حالت د نسيان کې د موالات وې ساقیتیږي ورنه دا فرض دی د حنابلو او د مالکیو په نسب باندې. د احناف او د شوافع او مذهب دا دی چې دا سنت دی او واجب نه دی. حنابلو مالکیه دا وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اودس کې دا نه دی ثابت چې بعضی اندامونه په یو وخت کې وینځلي بعضی په بل وخت کې، بلکه همیشه د پاراغی موالات کړي. نو دا استمرار او دوام د نبی صلی الله علیه وسلم دلالت کوي په وجوب باندې. د احناف او شوافع د پاره دلیل د حدیث د باب ده چې اوسړي او دس کړو او په خپو کې تنه اوځي پاتې او د نوک په مقدار باندې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوی ارجع فاحسن وضوءك، واپس شه خیستا او دسوکا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورل امر بالاحسان کړه ده او امر بالاعاده ورل نه ده کړه. احسان مطلب دا ده چې دا کمزه اوچ پاتې شوی صرف دا لون کنو او دس بده کافی شي، لکه حدیث کې براشي تفصیل به ذکر کو. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه ويتي وسري رسول الله صلى الله عليه وسلم لراغله وقد توضأ أو دسكره وترك على قدمه مثل موضع الزفر او پریخه او پدی خپل خپکی د نوک په مقدار باندې اوچځه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلو فرمایل ارجع فاحسن وضوءك، لار شو واپس شنو خيستا او د سوکا. د دې جمله نه چې فاحسن وضوءك بعضی اهل علم استدلال کړي چې دوباره او د سکول په واجب نه دي، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم ورلا امر کړی د احسان الوضوء، د اعاده الوضوء امر نشته. او احسان الوضوء په دې باندې حاصلېږي چې دا کمزه اوج پاتې چې دا لون کی، لکه دا مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. قاضی عیاض رحمت الله علیه د حدیث نه د دې برعکس استدلال کړي او چې دا حدیث دلالت کوي په وجوب د موالات باندې چې په اودس کې موالات پر لپسې والے واجب دي. ذکر نبی صلی الله علیه وسلم ویلی احسن وضوءک او دای ورلنی دی ویلی چې اغسل الموضع الذي تركته ورلی ویلی چې اودس وکا دای ورلنی دی ویلی چې اغزه وینځه چې کم در نوچ پاتې شوه دی. یاد امر چې د استحباب د پاره دی چې ته اودس دوباره وکا نو دا امر وای د وجوب د پاره نه نه چې کم علما د موالات قائل ننی غیوی دا امر د استحباب د پاره دی. لکه روایت د عمر رضی الله عنه په سنن بیهقی کې راغله جابر رضی الله عنه وی چې عمر رضی الله عنه یو سړی وکړو چې اودس کړو او دا په خپو کې اوجزه پاتیو نو امیر المؤمنین رضی الله عنه ورلوی چې اعد الوضوء اودس دوباره وکا نو دا کسور لوی چې یا امیر المؤمنین البرد شدید وما معي ما يدفئني امیر المؤمنین سخ ساړه د ما سر څه شي نشته چې ځان په بیا ګرم کم. نو د عمر رضی الله عنه زلور لنرم شو ورلوی چې اغسل ما ترکت من قدمك واعد الصلاه وامر له بخميسه ورلوی چې اغسل ما ترکت من قدمك پخپکې شې کوم او ځې پاتې دې صرف دا وینځه او دا موز دی دوباره رو گرزو زکه او دست دی نو شوه او حکم ورلو کو چه دل یو کوت او چو غور که چه زان پیرا گرم کی. نو دا امر وی دا استحباب دا پاره دی که امر دا وجوب دا پاره وی نو عمر رضی اللہ عنہ لبیا دا اختیار نو چه ورلی ویلی وی چه سرخ پی دی لونده که او دوباره او دست مکوا. قال ابو داود هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم ولم يروه إلا ابن وهب وحده وقد روي عن معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال ارجع فأحسن وضوءك. غرز دي إمام أبو داود رحمة الله عليه فدي كلام سرداده چې دې حدیث علت له اشاره کوي چې دا حدیث ثابت نه دی او ای هاذا الحديث ليس بمعروف عن جرير ابن حازم دا حدیث په دې سند سره د جرير ابن حازم نه معروف او مشهور نه دی. ولم يروه الا ابن وهب وحده او دا روایت نه دی نقل کړی د جرير ابن حازم نه مگر صرف عبد الله ابن وهب یوازې. یعنی دی حدیث باندې متفرد شوی دی عبد الله ابن وهب د جرير ابن حازم نه او جرير ابن حازم په متفرد شوی د قتاده ابن دعامه نه. اهل علم ذکر کړی چې دا علت د ضعف الحديث د پاره کافی نه دی چې په دې باندې د حدیث ضعیف وګرځول شي ځکه تفرد د ثقه چې کله پاغي کې مخالفت نه وي نو دی له ضعیف نشي ویلې او دا حدیث مروی ده د معقل ابن عبید الله الجزرینا چې غد ابو الزبير نه دا روایت نقل کړي یا د جابر رضی الله عنه نه د عمر رضی الله عنه نه د دې حدیث په شانتي او پاغه کې دا دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کس لویلی ارجع فاحسن وضوءك واپس شنو خیستا او د سوکا. او په دې حدیث کې دا الفاظ مور سره دي چې دغه صحابي بیا واپس شو دوباره او د سوکو. هارون ابن معروف دا ثقه دي عبد الله ابن وهب المصري مخکې ذکر وشو جرير ابن حازم دا ثقه دي خود قتاده ابن دعامه چې وی کله حدیث نقل کړي نو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه ذکر کړي چې پاغي کې بیا ضعف دي او کله چې دی د خپل حافظین احادیث نقل کین بیا هم د اوهام شته او د کتاب نه چې کله حدیث نقل کین بیا ثقه ده. قتاده ابن دعامه السدوسی البصری مخکې ذکر شوه دا حدیث صحیح ده او کوم اهل علم چې ویلي چې روایت د جرير ابن حازم د قتاده ابن دعامه نه پدې کې ضعف ده. اکثر اهل علم دی له صحیح وی ځکه امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه په صحیحینو کې د جرير ابن حازم روایت د قتاده ابن دعامه نه را نقل کړي، نو دا دلالت پدې کوي چې روایت د جرير د قتاده نه دا صحیح ده. او امام ابو داود رحمت الله علیه چې کم تفرد د ابن وهب ذکر کړي د جرير ابن حازم نه، نو دا د حدیث صحت له ضرر نه ور کوي. د حدیث د پاره شاهد موجود د کم چې بیا مصنف رحمت الله علیه د عمر رضی الله عنه نه تعلیقا ذکر کړي، او دغه روایت د عمر رضی الله عنه امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې موصولا ذکر کړي په اسناد د معقل ابن عبید الله الجزری سره. دا معقل ابن عبید الله الجزری دا صدوق دی، صدوق یخطی نفس الامر کې صدوق دی خو خطا کېدو با. او ابو الزبير د دنوم د محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي صدوق او مدلس دی. جابر ابن عبد الله رضی الله عنه د عمر رضی الله عنه نه دا روایت نقل کړي، نو حدیث صحیح دی. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قتاده. حسن بصري رحمه الله عليه دا روایت د رسول الله صلى الله عليه وسلم نداس نقل کړه لکه څنګه چې دا مخکې روایت قتاده ابن دعامه نقل کړه. موسى بن اسماعيل التبوذكي مخکې ذکر وشو، حماد نه مراد حماد ابن سلمان البصري دي چې دا ثقه ده. يونس بن عبيد بن دينار العبدي دام ثقه ده، او حميد بن ابي حميد الطويل دا ثقه ده. حسن نه مراد حسن بن ابي الحسن البصري چې دا ثقه ده، او تدليس به کولو او کثرت سره به ارسالوم کولو. رجال د دې اسناد ثقات دي، خدا حدیث مرسل دي ځکه حسن بصري رحمت الله عليه تابعي دي، روایت د تابعي د نبي صلى الله عليه وسلم نه دي له مرسل وي. قال حدثنا حيوه بن شريح قال حدثنا بقيه عن بحير عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، نبي صلى الله عليه وسلم يوسري كتلو يصلي چي مزكولو، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم. او دخبو پا دي شاكي دي دو يو اجزي پاتيو پا مقدار دي درهم باندي. لمعة پا مانا دي چي غو اجزي پڑاكي دو. لم يصبها الماء چي غيلو بنوي رسيدلي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. نبي صلى الله عليه وسلم ور له حكم وكوچ او دس دم دوباره رو غرزي او دا مزم. حنابلة او مالكي او دا حديث حمل کړه په دی باندې چې په او دس کې موالات واجب ده، نو د خپل کې او ځې پاتې رسول الله صلى الله عليه وسلم ور له دا حکم نکو چې صرف دا او ځې لونکا، بلکه ټول او دس دوباره را وګرځو. او احناف او شوافع دا حدیث حمل کړه دي، دا امر حمل کړه په استحباب باندې لکه مخکې د عمر رضی الله عنه حدیث ذکر شو. حيوه ابن شريح دا ثقه دي، او بقيه نه مراد بقيه ابن وليد الكلاعي الحمصي دا صدوق دے كثير التدليس عن الضعفاء، دا ضعفاء ونبي كثرت سر تدليس كولو. او دا اهل علم دا دا تدليس بارك اختلاف دے، فدي باني خو متفق دي شي تدليس الاسناد او تدليس الشيوخ بيكولو، خو آیا تدليس التسوية بيكولو كنا؟ نو خطيب بغدادي فال کفایہ کی دارنگ ابن ابي حاتم رحمۃ اللہ علیہ فال علل کی ذکر کړي چې د تدلیس او تسویہ کولو. د دې نبیه متاخرین او اهل علم لکه حافظ عراقی امام سخاوي او په تدریب الراوی کې امام سیوطی را نقل کړی چې د تدلیس او تسویه کولو. په معاصرین او اهل علم کې د شیخ البانی رحمت الله علیه رائے دادا چې اوی تدلیس او تسویه به نه کولو، صرف تدلیس او شیوخ او تدلیس الاسناد به کولو. دا ټول تعریفات تاسو په اصول الحديث کې ویلي چې تدلیس الاسناد سلوي، تدلیس الشيوخ سلوي، او د تدلیس التسويه وضاحت خو بار بار مونږ کو. د دې وجنه اهل علم د بقيه ابن وليد روايات نه دي قبول کړي. د ابو مسهر الغساني رحمت الله عليه قول له هغه فرمایل احاديث بقيه ليست نقيه فكن منها على تقيه. د بقيه ابن وليد احاديث دا صفه نه دي، نو د دینه ته په اړه باندې شه. بحير ابن سعد دا ثقه ده، او خالد ابن معدان الكلاعي الشامي دا ثقه ده، عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ده بعض صحابه اكرام نو روايات نقل کي. اسناد ده حديث صحيح لغيره، دا متن ده حديث صحيح لغيره ده، او دا اسناد ضعيف ده بقيه ده وجنا. ذکه بقیه ابن الولید تاسو واوریدل چې اکثر اهل علم دا وایي چې د تدلیس او تسویه کولو، او په تدلیس او تسویه کې دا لازم او ضروری دي چې د اسناد په ټولو طبقاتو کې به صراحتا سماع ذکر وي او په عن سره باغنه ذکر کیږي. نو په دې روایت کې بقیه د خپل استاد بحیره نه په عنصر روایت نقل کړي، اگر چې د تصریح کړي دا لکه امام احمد رحمت الله علیه چې په مسند کې دا حدیث د بقیه نقل کړي، نو د خپل استاد بحیر نه، بحیر ابن سعد نه د صراحتا دا روایت نقل کړي چې صیغه د تحدیث ذکر کړي. خو صرف د تحدیث د اسناد د صحت د لپاره کافی نه دی، بلکې د اسناد په ټولو طبقاتو کې به صيغه تحديث رازي، صيغه سماع برازي. نو دا اسناد د وجه نه ضعيف ده، او متن د حديث صحيح لغيره ده، ځکه شواهد مخکې ذکر شول. امام بهقي ابن حزم او ابن القطان رحمهم الله دای په حدیث کې بل علت ذکر کړه چې دا مرسل لې، ځکه صحابي پکې مجهول دی. خدا قول اهل علم خو خکړه نه دی، ځکه جهالت د صحابي دا په حدیث کې علت قادح نه دی، ځکه صحابه ټول عدول دي. نو که صحابي په اسناد کې مجهول هم ذکر شي، نو دا حدیث لا څه نقصان نه ور کوي، او دا د حدیث د صحت لپاره علت قادح نه دی. اسناد دې حدیث چې دی عام علما او دې حدیث لا صحیح ویلی دي. امام احمد رحمت الله علینا دا غ شاگرد اثرم تفوسو کو نو اور لوی هاذا اسناد جید، چې دا اسناد جید دی. بیتنا تفوسو کو اذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه فالحديث صحيح؟ قال نعم. وإمام محمد لوي چکل یو تابعی دیو صحابین حدیث را نقل کی خونو می ذکر نکی، نو آیا دا حدیث بصحیح؟ نو غرا لوی چ او حدیث بصحیح وی. نو امام احمد رحمت الله علیه دی حدیث اسناد لجید ویلی. تاسو پوصول الحديث کی ویلی چې دا جید د حسن او د صحیح په منځ کې یو مرتبه ده، د صحیح نه لاندې ده او د حسن نه پورته، دا غي په منځ کې چې کومه مرتبه ده دی له جید وي. نو امام احمد رحمت الله علیه د حدیث د اسناد دی له جید ویلی دي. او څوک چې ورله ضعیف وي، نو د بقیه د تدلیس او تسویه د وجنه د اسناد له ضعیف وي او متن له صحیح لغیره وي. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.